اسمان لگیا مجھے دکھل اوزان بطار ازنی وقت دورینا ایسی جنا جدا کی جدا زمان پور دے اوزان لگانی تنہ اکمانس کے جنگ مکی لیکن یہ خاص تسلاو شی اور عدر شام قریزی بازن یام واسی جنگی دی دغه په اقتدار د دې حکومت جدادونو د خلکو جګړې دي د کومو سره د کتب د لوی لار شي او دا به دغه شان پاتې شي په یوه حاصل ګرم د دنیا دا څه شی دی لاعب لوبي لکه ماشومان سره لوبې کوي ولهو او عبثیات انسان لن والو کوي چې انسان مجبور کړو د خپل مقصود نه زینت او دای زینت ته دای زینت ته لکه زینت د جامو زینت د سورلو زینت په منازلو د دنیا زینت ته نمایش ده د ښایسته جامو د ښایسته جامو د سورلو وتفاخرن او فخر دو بینکم تمنستاسو کی تنصف فخر وے اور رمانی کمولا ازوام البالیا فضرو ولو لکو فخر وے چوہ ماخلار داسو رمانی کداسو وتفاخرن فی الاموال او دارن جو دیر والد و لوت و بلگانی تو معلوم کی والاولاد و تولاد کی یوی زما مال دور دے دنیا زما مال دور دے فرمائی دو دنیا دی جنبون دا سی مثال لے کما سالو غیسن پشان باران غیس یولکی جی المطور باران تا باران اللہ روی رئی یوکن اچھوئی مد باران سر گتی رئی جی اعجب الکفارا فتراه مصفرا نیوی بدیل رزیر ثم يكون حطوا مع بیاشی دا دل دل زرے زرے. حطوا اصل کی ماتے دو تا ہوئی پدی جنر جہنم پلنون کی علم لے الحطوا ما زکا بادو کی ماتے اندارمون با ماتے. ثم يكون حطوا من او بیاشی دا فصل زرے زرے تاخد دنیا دا زندگی مثالو او تاخیرت کی دو سیزنے دی وفی الاخرت پاخرت کی عذاب شدید عذاب بوی سخ. کچری جنگر دا قائش و دا طبیعت موافق تیر کرے او دا اللہ وامر تے وامر نگیے لی دا اللہ نواہی تے نواہی نگیے لی نو عذاب شدید بوی پاخرت کی او کن زندگی دا اللہ و دا اللہ دا حبیب دا حکم مطابق تیر کرے ومغفرت من اللہ او دخنا بای دا اللہ دا طرفنا ورضوان او رضاونگی دا اللہ دا طرفنا. اللہ بخبل بندگان تا دا گناہوں معافیو کی او اللہ دا دین راضی شی. ومن حیات الدنیا او ند جوند دنیا الا متاع الغرور مگر سامان دا دوکی دے. ار سو کی دوکا کے چولے چی بس دا دنیا زما دنیا دا او دیوی نبو ما بانی زوال او فنارانشی بس پدع دوکی دوکی کی مرگ رونسی. ومن حیات الدنیا ند جوند دنیا الا متاع الغرور مگر سامان دی دوکی دی. او بس دا دنیا تیر دوکا دوکا دا سڑے دوکا کی چولی دا قبرنا دا آخرت دا تیارینا. ومن حیات الدنیا او ند جوند دنیا الا متاع الغرور مگر سامان دی دوکی رے. دیدے ہر یوشے دوکا و دوکا با او سڑے پا غفلت و دوکی کیا چھے او بس دار چازے ہندار ازو بس فنا نشتا او امیشہ بس جوندنی لکو گو تاثر ابراہیم کی اللہ ہوئے لیو دیدے آرلسی و پارے پاخر کی چی سور ابراہیم ختمے دو نو علتا اللہ رب العزت دیدے خبری ذکر کرو تدور سلور سلو اختم اللہ وی من تاسد دی دوکی دار نازام ساتے او دا قبر او دا آخرت فکر اکی. فرمائی وانگر الناس یوم یاتیهم العذاب. سورہ ابراہیم لے دیار لسی پارے اخر بخ آیات تے سلور سلو اختم. وَأَنذِرِ النَّاسَ وَأُورِ خَلَقَ حَبِيبًا يَوْمَ دَاعُرَ ذِنَا آيَاتِهِمُ الْعَذَابُ وَشِرَابُ شِدِيدَ عَذَابِ فَيَقُولُ الَّذِينَ وَعَيُّهَا كَسَانُوا ظُلَمُوا چِزَالِمَانُوا رَبَّنَا اِذِنْغَ رَبَا أَخِّرْنَا مُنْغَ رُسْتُكَا مُنْتَ مُحْلَتْ رَاكَا الى اجل قریب ترغنی تی نزدی پوری. اللہ مولا بس یو سور از محلت راکا چمو اخبر زندگی سمکو تو بو باسو گناہنو نواپش نجد دعوت کا. اللہ مولا قبل والو کستاد دعوت و نتبع الرسول او تابداری بوک مند پیغمبرانو. دازن قدم کی ہر مجرم و ظالم ہوئی رب العالمین دی طرف نہ فرشتی اور توئی اولم تکونو اقسمتم آیا نوئی تاسو چی تاسو قسم بخوری من قبلو ددی نمخ کی ما لکم من زوال چی نشتر تاسو دا پار سفانا و زوال. تا خدا نوی چیز بگنی دی دنیا نا قبر و اخیرت تم منتقل کی گم او کداستا کی دلی جذب کبر لمزم نسڑے چی او زیل ازید آغی تیارے کئی تاسو با قسمون خوڑل ما لکن من زوال نشتر تاسو دا پارئس فنا نشتر تاسو دا پارئس منتقل کی دل دی دنیا نا قبر و خیرت تا تادانو چی کما بفنا رازی او زب مرم او دا ہر سزمان پاتی کی حالان کی وسکنتم فی مساکن اللذینا حالان کی اسی دنیا تاسو پکورنو بہا کسانو کی ظلمو انفسهم چغی ظلمون کرو فقل زاننو وتبین لکم او سرگن کرس وتبین لکم او سرگن کرتا ستا داغی دی حال وتبین لکم خارشو وتا ستا دا خبرا کیف فعلنا بهم چه سرنگ کار کرون داغی سرا وضربنا لکم الامثال بیان کرون تا ستا مثالنا وَمَنْ حَيَاةُ الدُّنِيَا وَنَدَ جُنْدُ دُنِيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ مَگر سامان دو دوکی دے تول دوکا و دوکلا سابقو اللہ رو دو دنیا حقیقت مدی آیات کریمت رو پی جن لو چلو دو دنیا بس یاد تی آیا زینت و تماشا را تخبن منس کے فخر لے مقابلہ وچی اولی دماغ مال بدرنی بلوی دماغ مال بڑیری اللہ دا مقابلی شی دنیا ندا بلکہ دا مقابلی شی سدے سابقو الى مغفرت رامن دکو زانن روان دکو دیو بلنا الى مغفرت اغبخنتا جو جن نبی علیہ السلام دا دنیا دا جون تیرول طریقہ خولے وی دنیای حالات کے غان نکت لگو رہا لان لبر لبنو گوری وی جوندن بگرانی گی چطوی جہدنی بنگلو محلاتو دی مالو دولتو کاروار لو گورا کزان لبر نگوری لجون بنی نتیری بلکہ زان نکتل گورا چرا زمان خستر گیشتا دا دستر گی چینیشتا دے سکی او زمان خکورشتا دا پوری چینیشتا دے سکی مارا پارا خزاہری دا غاسباب دی او دا چلی اسی نیشتا دے سکی نو دینی دنیوی معاملات کی بزان لکت نگو رے او دینی معاملات کی بزان نبر رگو رے چرا اخلانے دو قرآن دور تلاوت کئی نو لزس مسلمان نیم سا او دے دے چی قبر مہین نو لزس قبر نبنا دارنگ دے دمرا نوافل کئی دمرا نیک آمال کئی نو دا تما بانی سے شیو نو دینی معاملات کی بزان لبر لگو رے او دنیوی معاملات کی بزان لسکے زان نو وقت گوری نو الگ جون تیری دا مقابلہ شی ذکر کئی چی مقابلہ بسکی کئی سابقو الى مغفرت زان نروان لکی دیو بلنا الى مغفرت اغبخنتا من ربکن چی دا بخنا استاسو دا رب طرفنا دا نیکو کی زان یو بلنا روان لکی یو لکرم اللہ وجہ کرم اللہ تعالی وجہو بوی چه یاد دا مانا دا هر کار که زان مخی کا کن اول داخل المسجد و آخر خارج جماعت تا چولن مخی زان او تولن روز تا روزا دارنگی باز علماء ویلی کونو فی اول صف القتال تا اول صف دا جنگ کی ادرے گا اول صف سو کا دا جنگ کی ادرے گا دارنگی دیمان اغا تکبیر تحریمی تزان رو رسو ہر کار کے زان سو کا زان مخی مخی کا سابقو زان نروان بکئی الہ مغفرت اغی بخنتا من ربکم چی ستاسو در عبد طرف ندا ستاسو در عبد طرف نا چی کم بخنا دا مغی تزان روان بکئی اسبابو دا مغفرت او دنیکو تمند کئی چاہا تلاوت تے ذکر اذکار دے دارنگی چاہتا اس قسم ضرر رسول لی ہر وقت دخپل گناہوں میں توبہ استن لی دخپل قبر او داخیرت سوچ او فکر دے و جنت نو زانون روان دی کئی ہا جنت تا عرضها کعرض السماء والارض چپلنوال واغی پشاند پلنوالی داسمان نو دزمکنے باتون اسمانون اعظمو کی چرا جمع کی دمرے پلنوالے دے اولا آغی طول اللہ تا معلوم دے اصل کے علماء لکلی دا اللہ تشبیح ورکڑے دیونلی دلشنی شید لی دلشوی سر پالے دے استاد پوید تارسی چی جنہ سمر لوے دے انسان چی سمر سی زنہ کتلی نددتا کتن کسی زنہ کی دا اسمان اعظمو کی نلوے نشتا ورنہ ہم موتا مسلم شریف کی حدیث تیر شو اور اگر تفصیل را روان لے چا آخیرنے سلوچ دا جنت نبا سکی جنت تب وردن نکولی شی او دارنگ دا اور نبر آئستے شی ناغب اولا اللہ دا جہنم نروبا سی خمخ بیلا جہنم تے دا بطولو کیا خیرنے سڑے گی دا دن اپس بسوکا یعنی جنت تب وردن نکولی نشی جہنم نبر آئستے شی بلکی دا جہنم تا دروالو دا نیخونو والی شی ندیب رب العالمین توی ایز ماربا دا مخو زما د دې جهنم د طرف نواروا فقد قشدني ريحها الله د دې دی هوا ز د دې دی ګرم هوا ز هلاک کم او د دې دی لمبو خو ز هلاک او تبا کم وی سوزول رب العالمین ورته وای بنده ز ودا سو کوم خدا خو بل سوال نکې د دې وینا الله بل سوال غنو کوم خو بس دا مخ دې طرف نواروا نکلت اکلت وعدی با اللہ سروکی نو رب العالمین بے مخت جہنم نا روارے جنت طرف لبے کی نو دے بسی زمانہ غلی بھئی سی زمانہ با غلی بھئی لیکن بیا چی جنت لبوری لگے صبر رکی وی بے الہ العالمین با دی دروازی لگے لگور نزدیکا نو دے سوال بنکو نو رب العالمین بورتا وی ما اغدرک یا ابن آدم د سورته کواز تعالی دې چې یو بل سوال نکو اخر الله د دروازې ترا نزدیکی نبی ور جنت نعمتونه ته ګوري بیا به سموده صبر وکي بیا به الله لوي چې الله العالمین ما وردن نک ما الله ورته تا وادي نه کړی دی وای الله زد نشم ډېر بدبخت استات مخلوقات کې رب العالمین دې جنت ته وردن نک او دغه وټو عمر دمرا اگده زمانه پا جهنم کی تیره کری نورتا بوئی تمنا کوا نرے بوئی اللہ زمادہ پکار دی اللہ زمادہ پکار دی ساری رنی طالبان اتنا مسلم شریف درس کی تیر سلچی اور روایت کی دار آگلی چی درے رضی بدے سوالی نہ کش چی اللہ زمادہ پکار دی زمادہ پکار دی درے رضی کی سور سوالی نہ کی وی دنم پا کسیرم چی اللہ بورتا ہوا اطلانے شیخ رونو گختو بیا به الله جنت توردن لکی نورست مو ته مسلم شریف کی سبا حدیث را روان دی رب العالمین ورته وی تا دا سمر شدو وخت الباشل او تعالی دمر جنت ته لک دنیا او د دنیا الله سمرا دا باغتون کی معمولی جنتی وی چې دنا اخر کې وسو جنت ته توردن لکی دمر نی جنت وی یعنی چې د ټولنا اخر نه جنتی دی ندے با درو روزے تمنا کے اوا بری جہنم لمبو والے پدے درو روزے کے اغلب اسا خبر رایا دن نشی اللہ بورتوی بندف لانے شیخ علیو لگوختو ندرو روزے تمنا گان بیا بورتوی با سمر چی دیو گوختن دمرا آو دو دنیا لس چند عمر جنت بتا تفلاوی ندا آغا سابقین و اولین و دیر و نیکان و خلق با سمر لوی مقامی دیو جنرا دمرا نیر خوشالی زی اللہ تیار کرے داد جنبن او د خوشاله زمینه د ژوندون ته ورولو زه هغه جنت ته دی جنا هر چاله په کار دی نن د فتنو دور دی الحمدلله او ګور مسلمانان هر چا ته په کار دی چې سرکشی او د بغاوت دا ژوندون پریز ظلم پر یو ګور د بازو د کله کیسه شروع دی جوارای شروع دی بدکارای شروع دی او باز د وطن مشران دا غل خوند حیوانات غل ته جوړ شي پا دو پیسو بس اجازت تے دل اللہ سلو پر ورکا نسل چکے نوار کوا نداس ملک بروانے دو خطر ہوئی کلچ دو ملک مشران دو پیسو مشران شی او بچی سکے وغا کوا خوچ دل تجیب کی دو پیسی اچے نداس اے سڑے انسان نشکے نداس قومون دا اللہ عذابون رازی پکار دے چکے شران نداس مشران دو پنجو دو ظلم نا دو زان دو خلاسی دو کوششو کی نندار ترتیب جوڑ دے اغا ظالمان لولو مشران چی مسلط دی داغون علاوہ که دا محلی و دی قلی و دی اطورنی مشر دی داغ دا حال جوڑ دی داغ دا حال جوڑ دی یو دمر لی جنت اللہ جوڑ کرے چی اغا معمولی جنتی تا با دمر لی جنت ملاوی اللہ و سابقو زانون دیو بل نروان دکی الى مغفرتن اغی بخنتا من ربکم چستاسو در رب طرف ندا و جنت نوا جنت تا عرضها کارز السما چپلن والد آئی پلن والد آسمان نمو والارض و بزمکی رور غرا حیا او غیرت د مسلمانانو ختمی دا کل ناکله سو ته پوسو کی وی رسول خور سره موس کیږي کنا د دې ته پوسو وجلا په حاضر هم د یاداس مطابق لکه مشران ته هو دور د حیا او د پردی دور مخله لري په حق او شریف سوت کولو ناغه د سوت کولو په دور حیا دی ورل چا به شرم موز نه راتلو او که کله به تیر وته نو نور خلکو به دور حیا راي ورته یو څنګه موږ نه خراب و مراد نو خپل یاد دی نو کلی کی یو سپینګی له مش د علاقه مشورو یو ګناه کړو وا ناغه به موز په کول کې کولی یاده پټی کې کولو ور مشران نو مراشدی اعلان کې هغه دمر دنیوي له هغه سره جوړ اور چې جماعت مشرل نه شو او حیات هغه کې دمر وا ویره نو مې شړی جماعت نو مشرات نن کې یو سړی سکل هغه پټولو کې مخکې جماعت کې ناز کړي او ټول تقریبا مسلمانان دي لیکن سوتخار دي ټول مسلمانان دي لیکن زندگی ظالمانه جوړه ده دا سه اوقات کې به آزادونه ولې نه راځي او ظالمانو دې دین به ولې مسلط کیږي نه سابقو الی مغفرت ظالم الوان دی کئی دیو بلنا غبخنتا من ربکم چستاسو در رب طرف نگا و جنتنا و جنتا عرضها کارو السمائی چپلنوالو باغی پلنوالو باسمانو ندو والارض و دزمکی و عدت دا جنت تار کل شوده للذین دا تاردا کسانو آمنو چیمان روڑده باللہ پا اللہ بانی ایمان پا اللہ بانی چا اللہ کم احکامات را لگلی غطول منی ورسولی ہی ایمان روڑده دا اللہ پا پیغمبرانو باننی دا اللہ دا اللہ رسول بانی دا ایمان روڑو دا مقصد دے چا اللہ دا اللہ رسول کم پیغام را لگلی ابو منی او دانا چا تو اللہ دا اللہ رسول منم کو حکم انو منم مرضی بخبلا چلو ما چسن خوخن راغبکم ذالک فضل اللہ دا فضل اللہ دے یوتیه من یشا ورکوی چالو چی خوخشی واللہ ذو الفضل العظیم اللہ خاون دا فضل لیدے دلی فضل او دلی رحم او دکرم خاون نے بیا سر نگو رئی اعلمو پوہ شئی انما الحیات الدنیا چی بیشک جند دنیا لعب لوگی دی لکم آسمان لوگی کئی دہشان دا جند لوگی دی ویدا زمان مال دے دا زمان ملکیت تے یا سور از پس دے دو لاس و دو خیلار شی نی غمالی نی بنگلی نی رجیداد وی ولہن مودا بسیات تی وزینتن وزینت تے وطماشا دا دمال د دولت د سورلو د بنگلو وتفاخر بینکم او پیغل بان فخر دے بینکم پمن ستاسو کی وتکاثر فی الاموال والاولاد دیو بل سر مقابل دا پدور والی د مالو دا اولاد کی کمثل غیث بشان دا باران عجب الکفارا چه تعجب که چوی زمیدالو لرا نباتو بوٹی داغوی ثم یوحی جو بیادا اچھی فتراه مصفرن نبین بیزیا ثم یکون فتواما او بیاشی دا بوٹی زری زری ورد باغ او دا بوٹو شنوال و سو رجوی دا شنوال استاد زوانی مثال لے لیکن دا شنوالی تسی دور زر چوال را روان لے نم زوانی قوت و طاقت دے یو سو رجی پس بوداوال رے او دا بوداوال رے پس بس مرگ رے او مرگ تسی یو سو رجی پس قبر کی خور کی گی وفی الاخرت یو تاخرت کی عذاب شدید عذاب دوی سخ کر چر جون دو زندگی دا خواہش مطابق تیر کنی و مغفرت من اللہ و رضوان او بخنا بودا اللہ دا طرف ناورا زاو نگی بودا اللہ کچر جون بودا اللہ دا اللہ دا حبیب دا حکم مطابق تیر کرے ومن حیات الدنیا و ندجن دنیا الا متاع الغرور مگر سامان دا دو کینے سابقو دانو روان دا کئی یو دل میلا مغفرت اغی بخنی تا من ربکم چستا صدر رب طرف نبائی و جنت نو جنت تا عرضها چتلن والو باغی کا عرض السماء والارض پشان د پینوالی د اسمانونو د ځمکو ده او عدت تیار کړی شوی دی دا جنت للذین لپاره دا کسانو آمنو چې ایمان راوړی دا هغوی بالله په الله ورسوله او په پیغمبرانو د الله ذلک فضل الله دا د الله مهربانی ده یوتیه من یشا ورکوی هغه چاله چې خوښ شي والله ذو الفضل العظیم الله خاوند فضل دې دې.